یہ مطلب ہے کہ یہ بیلی جڑے نے دینی شعور رکھتے ہیں، کوئی شرم و حیا اور غیرت انہوں کے اندر ہے، جس کی وجہ نال اس دینی محفل کا انعقاد ان حضرات نے کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل نو قبول و منظور فرماوے. ایک جگہ جتھے اج شادی دے موقع دے اتے واز ہو رہا ہے، اور ایک ضلع اکاڑا دے اندر میرا ایک بیلی فوجی صاحب نے، ہو بڑا دیندار بندہ ہے، تے ان دے رشتہ داراں دا ویاہ سی، اس آخیا بھی میں تا آواں گا کہ تسی چشتی دی تقریر کراؤ اپنے ویاہ دے موقع دے، موویاں فلماں وغیرہ نہ ہون پھر میں آواں گا. انہاں آخیا بابا تو جویں مرضی آکھے گا اسی اویں کران گے. تو انہوں لایا، تو وہ دوسری مثال قائم کرن گے. پہلی مثال یہ قائم ہوئی ہے، اس دیاں برکتاں کی ہون گیاں کہ اسا 150 سال تو اپنے دین تو بے خبر، سانو کوئی پتہ نہیں. انگریز دی شیطانی تعلیم دے قریب ہے، خدا رسول دی تعلیمات تو بے خبر ہے، دور ہے. اس دی وجہ نال سانو دینی مسائل دا کوئی پتہ کوئی نہیں. جب دینی مسائل دا پتہ نہیں تے گھر دے اندر اساں کیویں رہنا ہے، میاں نے بیوی نال کیویں گزارنا ہے اور بیوی نے میاں نال کیویں گزارنا ہے، انہاں گلاں دا شعور ہی کوئی نہیں. تے پھر کئی واراں طلاق دے واقعات ایسے بھیانک صورت سامنے آتے ہیں جہاں کوئی اگوں حل ہی نہیں ہوتا، وہ محض جہالت کی وجہ ہوں. ساڈے حضرت صاحب بزرگاں کول ایک شخص آیا تے کہن لگا، میاں جی یہ دسو یہ طلاق کی ہوں؟ انہاں آخیا بھائی اپنی بیوی نو آکھے بند تین طلاق ہے، طلاق ہے، دنال طلاق ہو جاندی. کہنے لگا جان دے میاں جی کی آکھ دے جتا ہے، یہ تے اساں دیہاڑی دے اندر 1000 بار کہہ چھڑنے. کئی بیلی جناب گسے چاؤن گے تے تینے والا طلاق طلاق طلاق طلاق کہہ کے تے بعد وچ نسن گے مولویاں والے، او جی کوئی مسئلہ حل کرو. کئی آکھے گا جی میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں جی، بس اس لیے میرا بلڈ تا ہو گیا تے مینو پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہنا، جھوٹ بولی جان. کئی آکھے گا بس جی میرا پیو نال کھلوتا سی، اس سوٹا مارن دا سوٹا چک کے میرے سر تے لیا، میں ڈر دے مارے طلاق دے دیتی ہے، نہیں مارتا تے ابا مینو مار چڈے گا. اگر اس طرح دیا محفل ہون شادی دے موقع، سبحان اللہ، مرد نو عورت دے حقوق دسے جان، عورت نو مرد دے حق دسے جان، طلاق دے مسئلے بیان کیتے جان، نکاح دے مسائل بیان کیتے جان، تے جدو دوواں طرفاں تو حق ادا ہوندے رہن نا، اوناں پھر اس ویلے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوندے. اے فساد اودوں ہی پیندے نے جدو ایک طرفوں حق ماریا جاوے، حق پورا نہ کیتا جاوے، پھر جا کے لڑائیاں فساد ہوندے نے، پھر طلاقاں تے نوبت پہنچ دیئے. طلاقاں دے مسئلیاں دا پتا ہوئے تے بندہ منہ وچوں سنبھال کے بولے، یار میں گل کیڑی کرنا پیا، کوئی یہو جا لفظ نہ نکل جاوے بعد وچ مینوں لمبی پریشانی اٹھانی پوے. تو غرض ہے کہ ایسی محفلاں دا انعقاد مسلمانوں کے واسطے اشد ضروری ہے، جب تک کہ اسلامی نظام نہیں آتا، اسلامی تعلیمات کا بندوبست باقاعدہ سرکاری طور پہ نہیں ہوتا، اتنا چیر ایسیاں محفلاں شادیاں ویاہاں تے ہون تاکہ میاں بیوی اپنے اسلامی حقوق تو باخبر ہو جان اور آئندہ زندگی اسلامی تعلیمات دی روشنی وچ بسر کرن اور ہر پریشانی تو محفوظ رہن۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، اسلام فقط عقائد اور عبادات کا نام نہیں، مت تسا آخو نماز روزہ حج زکات ان چیزوں کا نام ہے، مذہب نو اج دے دور چ انفرادی اور ذاتی مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی خوشی ہے، رب سونے نو اس دے ذاتی معاملات کوئی دخل اندازی کا حق نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھا جاتا ہے اس وقت، توجہ ہے نا میری گل والے، میں جڑے مسائل سمجھانا چاہنا چند گھڑیاں تسا ذہن چ رکھ لو، توجہ پوری چا کرو، میں ایک گھنٹے دے اندر اندر اپنی تقریر مکا کے جناب کو اجازت لے لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اسلام ساڈا آخدا ہے بندہ اپنی زندگی دا ہر کام ہوئے کرے جویں اللہ رسول دی مرضی، انگریز آخدے نے نہیں، جدید تعلیم والے شیاطین آندے نے نہیں، زندگی جیویں مرضی آوے بندہ اپنی مرضی دے مطابق گزارے، اللہ رسول نو وچ کوئی مداخلت دا حق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان نال دسو بےمانہ کافر والا نظریہ ہے کہ نہیں؟ سانو خالق کے کائنات نے پیدا کیتا ہے اور ساڈی زندگی دے ہر ہر شعبے اور ہر ہر کم دے اندر اس دا ہی حق بنتا ہے کہ وہ تابے داری دے مطابق زندگی بسر کیتی جائے۔ آج کل تائی ہوئی نہ نکاح دے اندر خدا رسول دی مرضی ویکھی جاندی ہے، نہ کاروبار دے اندر ویکھی جاندی ہے، نہ جناب جی حکومت دے اندر ویکھی جاندی ہے، نہ تعلیم دے اندر ویکھی جا رہی ہے، نہ دیگر معاملات کافران نال تعلقات جس طرح بھی کھل کوئی رکھدا ہے پیا، وہ آخد میری اپنی مرضی ہے، مذہب نو مینو روکن دا کوئی حق نہیں، مذہب ہے کون کہ میرے ذاتی معاملات مداخلت کرے؟ ایسے شیطانی نظریات جڑے نے وہ مسلمان نو ایمان تو خارج پہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی واسطے میلاد دے جلسیاں تو نہیں روکیا جا رہا، لیکن ایمان اور عقیدے دا بیڑا غرق کیتا جا رہا ہے، جدو ایمان ہی نہیں رہے گا تے انہاں دے میلاد، انہاں دیا مسجداں، انہاں دیا نمازاں کس کام آن گیاں؟ اصل شاید تے بیلی آ ایمان ہے، میں قسم خدا دی کر کے آنا، اسلام عورت نو بھی حق دیتے نے اور مرد نو بھی حق دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مرد عورت نو پیدا کیتا ہے اس دھرتی دی آبادی واسطے، اپنی عبادت واسطے، اپنی یاد واسطے، یعنی اصل مقصد تو اس دھرتی دے اوتے انسان نو پیدا کرن دا عبادت خدا ہے۔ کی مقصد ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماؤں دا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسا انساناں تے جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، کارے واسطے عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ ہن عبادت دے واسطے ضروری سی کہ بندے دیاں جڑیاں ضرورتاں نے او وی پوریاں ہون تے بندے دا وجود وی قائم رہے نسل وی ایتھے وددی رہے بندے دے نسل نو وداون دی خاطر خالق کائنات نے تاکہ ایتھے انسان موجود رہن وددے رہن ہمیشہ ود کے تے اپنے خالق کائنات دی عبادت کردے رہن اللہ سونے نے عورت نو پیدا فرمایا مرداں دے نال عورت نو پیدا فرمایا پھر انہاں نو خاص قیداں دے اندر رکھیا مرد نو ایویں کھلیاں چھٹیاں نہیں دتیاں کہ کسے دی عورت نو پھڑ کے تے نسل ودانی شروع کر دے ہاں جی جناب عورت نو کھلی چھٹی مولا کریم نے نہیں دتی انہاں دے واسطے قید رکھ دتی ہے ہاں جی نکاح نو قید آکھیا جاندا ہے نکاح جڑا پڑھیا جاندا ہے اے اوہی قید ہے جس قید دے نال میاں بیوی آپس دے اندر جائز تعلقات پیدا کر کے اولاد ایسی جمن جیڑی اولاد اللہ رسول دی تابعدار بن جاوے مگر قرآن دی سمجھ نہیں کسے نوں آ رہی نہ سمجھا من والے پاسے کوئی آندا پیا کیونکہ سمجھاں گے پھر ایسا سوچ لیا سانو قرآن تے چلنا پینا ہے پر اسی کوڑے قرآن دے چلن دا ارادہ رکھ دے ہی نہیں اس واسطے ایسا قرآن دے سمجھن والے پاسے نہیں آندے مگر یاد رکھ لیں میرے آقا نے فرمایا کہ میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں دے نہیں لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا مولا علی فرماؤں دے نہیں جس قرآن دی تلاوت دے اندر سوچ نہ ہوئے سمجھ نہ ہوئے غور نہ ہوئے اس دے اندر کوئی خیر نہیں خیر اسی تلاوت دے اندر ہے جڑی قرآن دی تلاوت ہوئے نالے سمجھ آوے قرآن کی پیاس دا ہے قرآن دی سمجھ آنی چاہی دیئے اللہ فرماؤں دا مرد عورتان دے حاکم نہیں مرد عورتان دے حاکم نے مردان نے عورتاں نو جناب جی پالنا ہے مردان نے عورتاں دا خیال رکھنا ہے مردان نے عورتاں تے حکم چلانا ہے مرد حاکم اسلام دے نظریے دے مطابق عورت محکوم تابعدار رہے اللہ سونا پھر وجہ بیان کیتی سو اسا مرد نو حاکم کیوں بنایا ہے اس واسطے ذالک بما فضل اللہ بعدہم علی اس واسطے کہ اسا ایک تے بندیاں نو بیبیاں تے فضیلت دتی ہے بندیاں نو اللہ سونے فطرت دے اندر تخلیق دے اندر طاقت دے اندر بندے نو فضیلت جے بندے دی طاقت عورت دی طاقت نالو زیادہ بندے دی سمجھ عورت دی سمجھ نالو زیادہ جے بندے دے اندر اللہ تعالی نے جرت بہادری عورت نالو زیادہ رکھی ہے ساریاں صفتاں اے چوکیاں اللہ سونے نے اے فطرتی طور دے بندے دے اندر اللہ نے فرق رکھ دتے جے اور دوجا فرماؤں دے اللہ سونا اس واسطے اسا مردہ نو عورت دے حاکم بنایا ہے کہ مرد اپنا مال عورتاں تے خرچ کر دے نے کی کر دے نے کی مطلب مرد کما کے تے عورتاں نو کھواندا ہے کی کردا ہے مرد کما کے عورتاں نو کھواندا ہے ہن کلام مجید نے دسیا کہ عورت مرد عورت تے ہے حاکم تے وجہ دسیاں دو ایک دسیا اسا مرد نو دتی ہے فضیلت دوسرا فرمایا ہے اس واسطے کہ مرد کھواندا ہے عورت نو اسے واسطے اسلام وچ خرچہ کہندے تے فرض ہے بندے تے کہ بڈھی تے بندہ کما کے لے آوے تے کینو کھواوے عورت دے تین حق نے مرد دے اوتے نان و نفقے دے اندر یعنی خرچے دے اندر ایک تے اونوں رہن دا مکان دے رہن دا دوسرا اس نوں لباس دے تیسرا اس نوں کھانا دے اینوں آکھیا جاندا ہے خرچہ کی آکھیا جاندا ہے خرچہ جڑا مرد دے اوتے عورت دا فرض ہے نا وہ ٹی وی نہیں کہ مت ٹی وی لے آوے تے آکھے جی اے خرچہ پیا ہوں یہ خرچہ نہیں یہ بےمانی تے لعنت دا پرچہ ہے ہن سمجھ لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شریعت مطہرہ جڑا خرچہ مقرر کیتا ہے مرد دے اوپر ایک کے لباس دے وے کیویں دا جویں شریعت مطہرہ آکھدی ہے ہاں یہ نہیں لباس بھئی ادھروں گوڈے نکلے ہون ادھروں ڈولے نکلے ہون تے اینا جا ڈیر گز دا کپڑا لے کے تے پوا کے تے میڈم صاحبہ بنائی پھردا ہوے تے ہن آکھے میں لباس دتی پھرنا خرچہ میرا ہے اے سکول والیاں کڑیاں جڑیاں نا ویسے نا ماپیاں نو فائدے بڑے دتے دے ہاں ایویں مصیبت سی بہت سارے کپڑے 10 10 گز دے لے آونے پیندے آن ہن موجاں ہی لگ گئیاں برخا بھی گیا دوپٹہ بھی گیا کپڑے ستھڑا بھی چھوٹیاں تے قمیض بھی چھوٹے تے ماپیاں نو فائدہ تے ہو گیا ہے کتنی مصیبت سی ماپیاں دے سر پئی کھڑی ایویں 20 20 گز دے 10 10 گز دے برکے لے آو تے اے جناب ستھڑ کھلی ہوے تے قمیض ایتھوں تک باہ ہتھاں تک کالے واسطے نہیں پائیو ترقی کرنی چاہیے کپڑے اتنا چڑھ دے تے سوڑے ہو گئے نے کی خیال ہے اے ماپیاں نو فائدہ پہنچیا کھڑا ہے اللہ سونے نے جڑا خرچہ ورد تے فرض کیتا ہے ہن اس دے اندر برخاوی ہے اس دے اندر کھلے کپڑے بھی نے سوڑے بھی نہ ہون پتلے بھی نہ ہون جے پتلے ہون گے تے جیویں لعنت پاون والی تے پے گی ایویں اس پاون والے تے لعنت پے گی ہن سمجھ لگی نہیں جے پاون والا ماں پیو ہے تاں وی لعنت پے گی تے جے پاون والا مرد ہے تاں وی ہوے اوویں لباس کھلا جیویں مصطفیٰ دا قرآن تے فرماؤدا ہے گل سمجھ آئی نہیں تو سرکار میری ایک دوسرا رہن دا مکان ہوگی کوٹھی بنگلہ نہیں سر چھپان جو کا کنا عورت جو مطالبہ کیتی کھڑی ہوگی میں کہ ٹاؤن شپ وچ بنگلہ لینا ہے تو مرد ہن کی کرے لوکاں دے گھر وڈھ کے لے آوے سمنگلن کرے پاؤڈر وچ جہاز بناوے لوکاں نوں عزتاں وچ اپنیاں پھر جا کے کہے کوٹھی بنگلہ پائے گا اسلام کوٹھی بنگلے دا کوئی نہیں آکھیا میرے سونے محبوب نے فرمایا ضرورت تو ودھ کے جیڑا بندہ مکان بناوے گا اپنی ضرورت آپ کو اپنی ہوندی وکھرو وکھری جنہ ٹبر ہوے جنہ بندے ہون جنہ جی ہون ضرورت ہوے وہ ودھی جاندی ہے نا فرمایا اپنی ضرورت تو ودھ جیڑا بندہ مکان بناوے گا قیامت والے دن اللہ سونا فرمائے گا اس مکان نو اپنے گل وچ پا کے تے میدان محشر وچ پھر تے سونیا جے دا سادہ مکان اے تے گزارے والا اے اے تے گیا بچ تے جے دی کوٹھی دو کنالاں اے تے تے لیٹرین 10 لاکھ دا اے یہ قوم جو ترقی کر جاتا ہے نا ہمارا جو ترقی کر جاتا ہے تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے اس کی عقل ہن وہ ایڈا چمڑ دا پتر بن جاندا ہے بھئی ٹٹی دا احترام کیا کردا ہے وچ ہنڈنا ہور تے کوئی کم نہیں کرنا تے ایڈا گند سٹنا ہے کہ اپنے منہ دے کپڑا رکھ کے پیا ہوندا ہے بھئی بدبو پئی ہوندی پر او دا احترام کرنا واسطے 10 لاکھ لائے کلا ٹٹی کھانے لو جلا دی عقل ماری جاوے او ایویں ہی ہو جاندی گل نہیں سمجھ لگی جے اے سچ ترقی ہوندی تے رب سونا میرے محبوب نو انج دے مکان دیندا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ مبارک اے سی حضور سرکار دا کہ جتھے کر کے آوندے سن اتھوں کستوریاں دی خوشبو اٹھدی ہوندی سی تے زمین نو حکم سی کہ منہ کھول کے اندر لے لیا کر آپ لوٹا پھڑ کے اینی دور چلے جاندے سن پیشاب پھرنا واسطے کہ لوکاں دیاں نظراں تو دور ہو جاندے سن کیونکہ شرم و حیا دے پے کر سن سمجھ آئی کہ نہ توجہ رکھ مار پیا کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑا خرچہ رہن دا مکان فرض کیتا ہے گزارے والا ہوئے اولوی مکان کافی ہے جنہ حضرت مولا علی مشکل کفا نے خاتون جنت نو دتا سی کی خیال سبحان اللہ کی خیال رحمتانے جس بندے میرے کملی والے سرکار دی شریعت دین والی زندگی نو جفا مار لیا نا اے جہان بھی سکھی رہ گیا اگلا جہان بھی سکھی رہ گیا کتوں پائے سونے تو مکھ پیرے سلطان فرماؤں دے جو دم غافل یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا Oh. گزری جیوے پانی وچی پتا سا رحمت للعالمین اے اللہ دے پاک محبوب واسطے ہے، مگر جڑا یورپی طبقہ ہے، یورپ والے جڑے نے، یورپ والے انہاں دے واسطے فقیر رکھدا ہے، وما ارسلناک الا لعنۃ للعالمین. گل سمجھ آئی کہ نہ؟ رب دا پاک محبوب تے رحمت دے زمانے واسطے تے انگریز ساری لعنت دے زمانے واسطے. ہن ایتھے وی اسلام آخیا مرد حاکم نے، حکم مرد دا چلے، کیونکہ اے سیانا ہے، اے دے اندر حوصلہ ہے، اے دے اندر جرت ہے، اے دے اندر بہادری ہے، اے دے اندر سوچ ہے. آخر مرد مرد، اللہ تعالی نے اللہ خود کا غزال کا بما فضل اللہ بعدہم علی بعض، اللہ نے دائما فضیلت دیتی ہے بندے نو. پر واقعی ایمان نال دسو، مرد جنی جرت اور بہادری عورت تو ہو سکتی؟ ہو سکتی. میں سیٹم بم فلم نہیں بنی سکتی، مس ایٹم بم. صدقے جاوا حسینہ 420 جس قوم کی بیٹی 420 ہو، یہ قوم کیا ہوگی؟ 420 کنو آدھے پتہ نہیں، فرادیاں نو. کنو؟ فرادیاں نو. ہن مس ایٹم بم تے میں حسن دی کلاشن کوف، تے کلاشن کوف جو ہے بیٹی بنی پھر دی. مگر میں تنو کا دسنا، بے حیا جنی مرضی بن جاوے، لیکن جیڑی بہادری اللہ مرد نو دیتی ہے کبھی عورت کو نہیں آ سکتی. وہ پیدا کرن والے نے مرد نو حصہ دیتا ہے، اپو اپنا مقام رکھا ہے. رب سونے ہن گل سمجھ آ، اللہ فرماؤں دا مرد حاکم نے، وجہ کنیا دو، ایک فرمایا میں فضیلت دیتی ہے بندیاں نو بڑیاں تے، دوجا فرمایا مرد خرچہ کردے نے عورتاں تے. انگریز بیٹھا سی اس آخیا میں ہن مرد نو حاکم نہیں بنن دینا، میں تے بڈھی دا حکم چلا رہا بندے دے اوپر. بڈھی آ کے ادنان کے منہ کہاں جا رہے ہو؟ آخ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ ہے، میں جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ ایمان نال کسا نہیں دیکھا، بڈھی ہوے اگے تے کھردلا ہوے پیچھے، دلے ہوندے نے کھردلے ہوندے نے، وہ کھردلا ہوے پیچھے. تو جے کوئی ملنے واسطے آوے تو آکھے ہاں جی ملنا چاہتے ہو، وہ بیٹھی ہیں مل لیجیے. کئی آندے نے جی میری بڈھی دی تے گل میرے نال وی چوکھی منیندی، ہاں مینوں تے میری تے نہیں گل سن گئی تھی. ہوں وہ ظالم سوچیا کہ گھر تے وسے گا ادوں جدو مرد ہوے حاکم تے عورت ہوے محکوم. گل میری سمجھ، پھر وسے گا گھر. اس آخیا ہوں میں چلانا ان الٹا، میں آنا بھائی عورت جیڑی ہے نا یہ ہو جائے آزاد حکم مردے تو. وہ اللہ انہیں ویکھیا، قرآن قرآن پہ آخدا ہے کہ خرچہ کردا بندہ تے تاں اے دی حکومت، تاں اے دی حکومت. تو سا کیا اچھا ہوں میں ان کراں گا، میں تے بڈھی نو لواواں گا پیسیو تے، میں تے بڈھی نو کمائی تے لوا دیاں گا. بندہ 2000 کما کے لے آئے گا، بختالی 10000 کما کے لے آئے گی. جب 10000 کما کے لے آئے گی ہوں بندہ لوا کی گا، ادھر نہ جائیں فلانے نال نہ بولی، آخے گی دیکھنا پیا رہا اپنی تھان سے، میں نے کھوانا پیا، جی تو کما لیا تو میں نہیں کما لیا. ایمان نال دسو جس بڈھی نے خرچہ اپنا کرنا اس مرد تو ڈرنا، وہ ڈرنا تے ادھر ہی سی انہوں پتا سی میں محتاج ہوں میں نے اس ٹائم میں عزت ہی میری اینی بچانی ہے تے خرچہ بھی میں نے اینا ہی دے رہا ہے اور عذاب تے ہو گئی مرد دی حکومت تو لیکن لکھاں کمینیاں دی محکوم بن کے رہ گئے قسم وحدہ لا شریک مولا دی جو فلم ہے کم پہ کر دیئے تے اوتھے پرویڈیو سر جی نو آکھدے نے او جڑا وڈا خردلہ سکھاون والا ہوندا ہے او دی عزت وکھری لٹدا ہے اونوں پیسے تے ضرور لاکھ روپیہ چولی اچ پھڑا دیندا ہے مگر لاکھ روپیہ دین تو پہلا او دی عزت وی لٹدا ہے تار تار کردا ہے حکم بھی اپنا چلاوندا ہے پابندی اپنی رکھدا ہے اونوں آندا ہے جویں آنکھاں دے پاس اوویں کرنا پینا ہے اوے خدا دے بندیا ایک مرد دی حکومت تو نکلی لکھاں کمینے تے لچیاں دے حکم وچ آ گئی وعدہ اولا شریک مولا آکھدا ہے ایک دی حکومت وچ رہو سگا وی بچیا رہے عزت وی بچی رہے جنت وی لے جاویں اللہ دے بندیا یہودی فتنہ ہی کفر دا عورتاں نوں تعلیم اج اسے واسطے دتی جا رہی ہے تاکہ معیشت دے اندر مستقل ہو جاوے مرد دی محتاج نہ رہے اپنی کھان پکان والی بن جاوے جدو اپنا کھاوے پکاوے گی پھر ہن ایک کوئی تعلق رہ جاوے گا جڑی مردانی مرد نوں عورت دے نال ضرورت پوری کرنی ہوندی ہے ہن او ضرورت پوری کرن واسطے جدو نکھ چ نتھلی نکل گئی جدو رسا نکل گیا ہن ہو گئی آزاد بھاویں جتھے مرضی جا کے اپنی خواہشاں پوریاں کرے جتھوں مرضی کھاوے پکاوے خدا دی قسم کرت کر کے آنا تائیں اج گھر برباد پے ہوندے نہیں ہاں جی تائیں جھگے برباد ہوندے نے لڑائیاں پیاں طلاقاں دے واقعات ہوندے نہیں پے ہاں جی تا جا کے ویکھ سب تو زیادہ ہے فتنے فساد تے یورپ دے اندر نظر آون گے میرے سونے رب سونے دے قران نے جڑا فیصلہ کیتا سی بندہ حاکم ہے مرد عورت محکوم ہے بندہ گھر دے بندہ باہر دے کم کر کے عورت نو کھواوے ماں بی بی گھر دے اندر بیٹھ کے گھر چلاوے تربیت فرماوے سیدھی جنت جاوے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا عورت دا جہاد ہوے عورت گھر دے اندر اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرے مرد دی عزت محفوظ کرے کسے غیر تک اپنی کر کسے غیر تک عزت دی نہ پہنچن دےوے ہاں جی جناب اس دے خیانت مال دے اندر نہ کرے اور دی عزت فرما برداری کرے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا عورت نو گھر بیٹھے جہاد دا ثواب ملدا ہے مرد مرد دے حق اللہ نے اسلام دے اندر مرد دے حق عورت دے اوپر زیادہ رکھے نے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اگر غیر دے واسطے اللہ تو سوا کسے ہور نو سجدہ جائز ہوندا میں حکم کردا عورت نو اپنے مرد نو سجدہ کر دی گل نہیں سمجھ لگی ایک دوسرا میرے آقا نے فرمایا سمجھیو گل اس نوں حضور نے فرمایا عورت دے جسم مرد دے جسم دے اوپر پھوڑے نکلے ہوننا کوڑ ہوئے کوڑ تے عورت زبان نال چٹے فرمایا پھر بھی مرد دا حق نہیں ادا کر سکے کہ خالق کے کائنات نے مرد دے عورت دے اوپر حق بنائے سبحان اللہ توجہ رکھنا جناب اس میرے سیدنا مولا مشکل کشا سبحان اللہ علی مرتضیٰ سرکار دا جدو نکاح کملی والے سرکار نے اپنی بیٹی حسین سیدہ خاتون جنت نے جے انہاں پنج تنا نال پیار ہوندا بیٹی سیدہ فاطمہ دے نقشے تے جاندی پتر مولا حسین دے نقشے تے جاندا سبحان اللہ گل سمجھ لگی پر ساڈے اج پنج تن اور بڑے کھڑے نے جے دھی ویکھو تے کدھر پئی جاندی ہے لیڈی دیاناں دے پیچھے لیڈی دیاناں دے پیچھے دی کلی کھلیا پتر ویکھو تے انگریزاں دے پیچھے پیا جاندا ہے میں کہیا مڑ بیلی اور ساڈے پنج تن پاک بش کلنٹن نے لیڈی دیاناں نے ٹونی بلیر اے پانچ اکٹھے نگ چا کرو لانتی اج پنج تن بڑے کھڑے نے جنہاں دے پیچھے اسی چلنے آ سانو پنج تن پاک سونے سرکاراں دے نال جے سچا پیار ہوندا اپنی نسل کملی والے سرکار دے پنج تن دے تابعدار بلاؤ دے گل سمجھ آئی کوئی نہ ایمان نال دس سبحان اللہ خاتون جنت جا کے کیڑے دفتر اچ کم کردی سی اوئے بولتے صحیح نہیں کردی سی کسے دفتر اچ کسے فیکٹری اچ نہیں ساڈے تے لعنت کیوں پے گئی اساں کھردلے کیوں بن گئے میں اگلے دن عارف والے تقریر کرن گیا گل غور نال سمجھاں قسم خدا دی اس طرح مسجد بیٹھے میں گلاں کیتیاں سید بیٹھا ہے داڑھی مڑنا گلاں سن کے آکھن لگا مول صاحب گلاں تیریاں بڑیاں ٹھیک نے اگلے دن آکھے واقعی اسی آکھے بغیرت بن گئے آکھے اگلے دن میں تے میرا ایک بیلی ملتان گیا میں اپنے بیلی نو آکھیا ہے میں نے بیلی آکھدا یار میں فون کرنا میں آکھیا او سامنے پی سی ہوئی او گیا تے اگے بڈھی بیٹھی ہوئی نس کے پچھا آیا لے آندا ہے تو تے مینوں کسے دے گھر بار دتا ہے میں تے جانا تے پی سی ہوتے او میں اونوں آکھیا چلے آئی ہی پی سی ہوئی اینے چہر نو بڈھی اندروں نکل آئی کڑی اس گٹو پھڑیا تے اندر لے گئی سچا واقعہ مثال نہیں جے سچا واقعہ پہ سنا اندر لے گئی نا تے لجا کے تے فون کرایا فون کراؤن تو بعد روپیہ منگیا 80 او منڈا آندا ہے بھی 80 تینوں کادا دیا میں لوکل کال کیتی ہے ایک منٹ تے 80 کادا تے کڑی اگوں جواب دیتا ہے ایک منٹ کال دا تے تین منٹ جڑا مینوں ویندا رہیا ہے او دے نہیں ہوندے نے او ایمان نال دسو مسلماناں عزتاں دی مکھ وکھاوی دا پیسہ تے چکلیاں وچ نہیں کھاندے کنجر محلے والے نہیں کھاندے تے اج کیڑی تھاں تے تھی پہن دا مکھ وکھاوا نہیں پے کھاندے ہوئے جے فیکٹریاں والے تے آندا او کڑی رکھڑی ہے جڑی سب تو زیادہ سونی ہوے دوجے نے جواب خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اسلام نے مرد نو آکھے خرچہ تو دے رہی سبحان اللہ انگریز آکھے عورت اپنا خرچہ کماوے مرد اپنا کماوے اسلام آکھیا حاکم مرد رہے تاکہ جھگا آباد رہے انگریز آکھیا جھگا برباد کرنا ہے مسلمان دا ادھروں ایک کماوے ادھروں وہ کماوے جدو ضرورت کسے بھی نہیں رہنی نہ وہ دے آنکھے لگے گا نہ وہ دے آنکھے لگے گی پھر جھگے برباد ہونگے نہ دے میں نو قسم اس وحدہ لا شریک دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جھگا ادھر ہی وسدا ہی جدو طریقہ محمد عربی پاک دا ہوئے گا گل نہیں سمجھ لگی سوڑے مسلمان انگریز اندر تے اپنے جھگے کوئی نہیں انہوں نے پیو دا پتا کوئی نہیں ہوندہ آیا کتے اگلے دن میرے کو ایک بندہ آیا ہے ٹاؤن شپو آن دا چشتی دعا کر میرا پتر میں بڑا پریشان کرنا ہے میں انہوں ایم میں انگلیش کرا بیٹھا میں انہوں تے ہاتھ ملاونا گلارا نہیں کردا بڈی لے آن دی اس کنجری نالوں بعد تے میں انہوں ہاتھ نہیں ملاوندا تے ساری دیاری موڑے نال کھیڑ دا رہی دا میں انہوں آج جدو میں گال کرا اور کوئی حیات شرم کرتا میں انہوں آدھا شٹ اپ تو میں کدے جاواں تو دعا کر میری بڑی پریشانی ہے میں کیا انہوں کرایا کی پڑھایا کی آکھا ایم میں انگلش میں کہ تعلیم کہیں دی انگریزاں دی کہ نبی پاک دی آکھا انگریزاں دی تو میں کہ انگریز اپنے پیو ماں دا ادب کر دے نے آکھا کوئی نہ تو میں کہ جدو استاد نہیں کر دے تو کنجر شکر بھی کتو کرے گا ایمان نال دس اوے اوتھے دے پتہ ہی او مینوں آکھن لگا ملک سی بڑا کوٹھیاں والا بندہ سی اس آکھیا او چشتی اوتھے ادب دا کی ہے انگریزاں دے ملک تے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا پیو ہے ہی کیڑا میرا ایمان نال ادھر ویکھو کتے ویکھے نے تساں کتیاں دا چاچا کوئی ہوندا ہے ماما کوئی خالہ پھوپھی انگریزاں نے ایویں کوئی نہیں جے کیا بات کیوں میرے رب سونے پہلو ہی فرما دیتا اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا فرمایا کافر ڈنگراں وانگوں نے بلکہ ڈنگراں نالوں بھی بہت ہی پھیرے تو یار ہن یا کتیاں دے خاندان کوئی نہیں یا انگریزوں دے خاندان کوئی نہیں تے ساڈو تے اللہ نے خاندان دتا سبحان ساڈا چاچا وی بے ساڈا ماما وی ہن چاند دے جے چاچے مامے رہنا کہ چھٹی کریے ترقی کرنی جے دسیا جے بھائی تو واشنگٹن بننا ہے حوصلہ کرو اگلے 24 گھنٹے بیٹھے ایسے کام تے نہیں کہ انہاں تعلیم ہی انج دی دیو کتے ملیا وانگ بن جا مزا لے جے انہاں وچ حضور دے صاحب والی کو گل رہ جاوے کہ تائیں تے پے پڑھاوندے نے کہ پہلے لوگ جانور سن ڈنگر سن ایمان نال دس سانو کوئی آکھو ڈنگر دا پترا غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا پر تیرے حوصلے تو صدقے جاواں سکول سانو پڑھاون والے ساڈے پتراں نوں روزانہ پڑھاوندے نے ڈنگر دے پترو کھوتے دے پترو گھوڑے دے پترو تے موڑ پڑھن دے ترقی ہے جی ساڈی تعلیم فرض ہن جدوں اے پڑھاون دے نے بھی پہلو لوگ ڈنگر تو پہڑے سن ڈنگراں وانگو سن ایمان نال دس تے پہلو ساڈے پیو دادے نہیں سن تے ساڈے پیو دادے نوں ڈنگر آندے پڑھن کے نہیں جے اس تو پیچھا جاوے تے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گل جاندی ہے بکواس نہ دی اللہ دے بندے توجہ فرماؤ میرے خالق کائنات نے مرد نو عورت دے حاکم بنایا ہے آخو سبحان اللہ کی بنایا ہے حاکم بنایا ایک فضیلت فرمایا میں دتی ہے دوجی فضیلت نے آپ لئیے ایک میں پیدا ہی ان کیتا ہے نو فضیلت والا دوجا نے فضیلت اپنی یہ لئیے اے مرد خرچ کردا ہے پیا عورتاں دے اوپر ہن توجہ فرما اے دے مقابلے دے اندر انگریزاں نے خود عورتاں نو کماون والے پاسے لا چھڈیا سمجھ لے فتنہ کافر دا ہے اور دوسرا اسلام فرماؤدا ہے توجہ رکھنا عورتاں مرد آپس وچ میل ملاپ نہ رکھن عورتاں رہن وکھریاں تے مرد رہن وکھرے اسی طرح ہی ہن اونے آن کے اے دے مقابلے وچ کی لیاندا اس آکھیا لے عورتاں میں اے تے عورتاں تے ہے ظلم عورتاں مکھریاں تے مرد وکھرے نہ بکریاں تے بگیار کٹھے ہی رہنے چاہیے بکریاں تے بگیار تے مڑ تین پتا ہے جدو بکریاں بگیار کٹھے ہون تے کی ہوندا ہے ہن سمجھ لگی نے پھر پتا کی ہے جدو بندے تے بڑیاں ہون نہ کٹھے پھر بندہ روزانہ پھر انہیں چمکنا ہے لیکس لیاونا ہے داڑی مچھ منا تھا کہ میں نے بڈی ویکھے نا تے او میں نو پسند کر پھر انہیں بودے واؤنے نے پھر تھری پیس بڈی اپنے نخرے کرنے نے بندے اپنے ناز او تاکہ انہیں اکھنا ہے میں نو کش میرے کشش ہوئے لوگ کا انہیں اکھنا ہے میرے آل ہوئے ایمان نال داس کڑی منڈے آج ایسے کامج پہنے کے نہیں کڑیاں دی کوشش ہے منڈے ساڈے لاون تے منڈیاں دی کوشش ہے کڑیاں ساڈے لاون تے پھر جب بدکاریاں تے بے حیائیاں تے لڑائیاں اے پھر کوئی گرل فرینڈ بن گیا تے کوئی بوائے فرینڈ بن گیا اے چشتیاں دا واقعہ نے چشتیاں دا ضلع چشتیاں دا دو قوماں نے میں نام نہیں لینا ایویں گلا نہ بن جا انہاں دو قومہ بڑیاں پیسے نواب نے اس علاقے دے ان پڑیاں تے منڈے سکولیں جو کٹھے پڑھ دے سن اونا جناب آپا سچ گال بات کی تھی منڈے نو کڑی منڈا کڑی نو لے گیا جدو لے گیا تو ہن پچھلے نو لگا پتا اونا دوما برادران دی پائے گی لڑائی جدو لڑائی پئیے یارہ قتل ہو گئے نے, بچدی نسل جیل چ پئیے سارے رقبے وک گئے نے نوابان دے. اے نحوست کا دی نکلی ہے؟ کٹھے رہن دی. کا دی؟ تو اسلام میں تے نہیں سی آخدا وا کرنا فی بیوت کنا, نہیں اور تو تسی اپنے گھر دے اندر ٹک جاؤ. میرے سونے محبوب سرکار نے فرمایا عورت ادو ہی رب دے نیڑے ہوندی ہے, سب تو زیادہ نیڑے ہوندی ہے جدو گھر دے تہ خانے وچ بیٹھی ہوے. اے میں سونے محبوب دی حدیث پاک سنائی. مرد دی نماز جماعت نال پڑھے ستائیاں نمازاں دا ثواب ملدا اے, عورت گھر دے اندر پڑھے اوتھے ستائیاں دا ثواب پاوے گی. گل نہیں سمجھ لگی؟ میرے سونے محبوب سرکار نے فرمایا عورت گھر دے تہ خانے وچ نماز پڑھے, اتے کمرے وچ اتلے کمرے وچ پڑھن تو افضل ہے, کمرے وچ پڑھے گی ویڑے نالوں افضل ہے, ویڑے وچ پڑھے گی محلے دی مسجد نالوں افضل ہے. تے فرمایا محلے دی مسجد پڑھے گی تے میرے پیچھے نماز پڑھن نالوں افضل ہے. سمجھ نہیں کیتی؟ توجہ نہیں کیتی؟ اتو اندازہ لا کہ رب رسول دا منشا کی. رب رسول دا منشا یہی ہے عورت غیر مردہ تو لک جاوے پھر ہی اپنی گود دے اندر مولا حسین جیسا پتر جماوے, یا دی گود دے اندر محمد بن قاسم آوے. او خدا دے بندیاں جڑیاں بازاری ہوندیاں نی, جڑیاں غیر بندیاں نال بیٹھ کھلون والیاں ہوندیاں نی, انہاں دی گود دے اندر کدی عمران خان ہوندے نے, کدی سلطان رائی جملے نے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ گل تے ساری ماں دے اوتے پئی نا. اوے گل سنا مسلمان, ایک مثال دین لگا. اے دس بی ہوے پہنا فصل چنگی ہوندی؟ بی ہوے چنگا تے زمین ہوے پیڑی؟ او شور زمین ہوے کلر والی تے بی لیاویں سب تو وڈ قیمتی, برباد ہوے گا کہ نہیں؟ ہو گیا تے تن پتہ نہیں. نساؤکم حرث لکم, اللہ فرماندا ہے تہاڈیاں بڑیاں تہاڈے کھیت نے, اے تہاڈی زمین با ماننے دے. اوے باپ وی غیرت دا ایمان دا پیکر ہوے. زمین ماں جیڑی ہے نا اے وی شرم و حیا تے دین دا پیکر ہوے. نسل پتر پھر جم دئی, کدی غوث پاک کدی داتا گنج بخش رہا دیا. قربان جاوا اللہ دیا بندیا, توجہ فرما مار پیا کرنا. اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے عورتاں مرداں نو میل جول تو وکھرا رکھیا, ہن اے دے مقابلے دے اندر کافراں نے لے آندا کہ میل جول کرو کٹھا رکھو. تیسرا فتنہ کافراں دا اے وے, ساڈا اسلام فرماؤندا اے مرد دے حق چوکھے نے عورتاں دے نالو. کافراں دے نہیں, نارا مٹھا مٹھا نارا مار دے نے کی نہیں نہیں, عورتوں کے مردوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے, یہ تو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ. اچھا ہن کی برابر جی؟ برابر کی؟ سنو سنو, مردوں دے حق برابر کی جی؟ آخ جی مرد جڑے نے او باہر پھردے رہندے نے تے عورتاں نہ پھرن, مرد کچھا پا لیندے نے تے بڑیاں نہ پاؤن. ہاں وہ آندے نے برابر نے. ایمان نال دسو بندے نو تنی تو لے کے گوڈیاں تک حصہ چھپانا فرض, باقی دا حصہ فرض نہیں؟ تے جدو آکھو گے بڈی دا حق بندے دے برابر ہے تے پھر بڈی تے ایویں کرے گی نا؟ بالکل. ہن اسلام آکھدے پیا مرد باہر جا تے کام کر کے لاؤ. انہیں آخر نہیں نہیں عورتوں باہر برابر دا کے. اسلام میں ایک لطیفے اور آنا یہ جڑے برابری دے دعوے کر دے نا برابر برابر برابر عورتوں کو برابر حق دیے جانے چاہیے. یہ ویکھنا اخبار تے روزانہ آیا ہوتا ہے بڑیاں جلوس کڈیا ہوتا ہے جی بڑیاں نے ہاں جی چاٹے کڈے ہون گے تے پے اتنے جناب مطالبے کریں گے ہمارے حق مارے جا رہے ہیں ہمیں حق دیے جائیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بینر بھی چکے ہوتے ہیں ہوں تھانو تھی سڈ بھولے ہوئے بچارے تو سمجھا واقعی کوئی عورتوں سے بڑا بڑا ظلم پہ ہوتا ہے جی وجہ بھائی یہ تو یہاں کا حق بنتا. میں آنا وہ ظالمو جی عورتیں مردوں کے حق برابر نے عورتیں مردوں کے حق برابر عورتیں بچے جمدیا نے کہ نہیں جی برابر کرنے نے تو پھر بندے بھی تو جمع کہ نرا یہ کام بیبیاں رکھا جی نہ مرادو اس کام واسطے نیری عورت تے باقی برابر برابر برابر برابر برابر برابر معلوم ہویا اے صرف سبز باغ شیطان دے پتر وکھا کے ساڈیاں تیاں نو بدرا کرن دے نے. اور سن لے جس عورت نے سمجھا کہ خدا رسول نے ساڈا حق ماریا ہے وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے تو پھر چارہ کر. میرے کو کتاب پی سکول ایم اے اسلامیات سولہویں دا پرچے حل ہوئے اس لکھا مسلمانوں دیا عورتوں بدرا کرنے برباد کرنے یہ فتنے کھولے جا رہے ہیں. آوے آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جد و جہد کریں. تائیوں ہی دیکھیے لاہور دیا بسوں میں جاؤ گے نا تو بڑیاں دیا سیٹاں اگے تو بندیاں دیا آگے نکلنا چاہتی ہیں نا پر بندے بھی ہون تے بڑیاں بھی پیچھے رہن. علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤں شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے وار میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. بندے بڑیاں نے تو بڑیاں بندے کو پردے کسے کو کرے بے کپڑا اکبر تے فرما دینا بے پردہ میں آخیا بے کپڑا کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت ملی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا کپڑا کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اے برابری دا حق لے کے تے اج پیران دی دھی پوچھو نا مولویاں دی کدے کھڑی ہے جی وہ جی لندن میں پڑھ رہی ہے وہ لندن پتر کتھے جے وہ بھی امریکہ میں پڑھ رہا ہے. میں کیا تہاڈا کونڈا ہوئے شالا وہ دھی تے ایس بازار وچ جاندی نہیں بچدی تے لندن وچ تہاڈی بچ کے آ جاوے. ایمان نال دس مسلمان وہ جس ملک وچ کتی کتے وانگوں سرے عام سڑکاں تے او کبھی بلکہ برطانیہ وچ جلوس نکلیا ننگیاں دا ہاں ننگیاں دا جلوس تھڈو ہی پھر فلم بنی ہے برطانیہ وچ چل دی. ہن جس ملک دا یہ حال ہے جب کسے پیر دے مولی تے کسے مسلمان دی تھی پتر اوتھے جان کے پڑھن واسطے تے واپس کی بن کے آون گے انگریز. ادھر وے مردوں کا شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جد و جہد کریں. ریڈیو ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع بلاگ کے ذریعہ عورت کو مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ان کے حقوق سلب کر لیے. یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے. اور قسم خدا دی کر کے آنا, جس عورت نے سمجھ لیا کہ اللہ رسول ساڈے حق نعوذ باللہ مارے نے, سانو ایویں چادر چار دیواری دا آخیا ہے, سانو تے آزادی دینی سی, انہاں ظلم کیتا ہے ساڈے تے, زیادتی کیتی ہے سانو, ہاں جی چادر چار دیواری سانو دے دیتی ہے, سانو آزادی دینی سی. میں آنا وہ لاکھ کلمہ پڑھے وہ عورت مسلمان ہے نہیں, رکھ میلاد کراوے او دا پیو, او دا کدی میلاد قبول ہو سکدا جدو ایمان ہی نہ رہا. ایمان تو ہی چٹ کیا بات ہے. ہوں بیلیا اسلام آخد طلاق دا حق مرد دے ہاتھ چ, کیوں مرد حوصلے والا ہوندا ہے, عورتوں دے ہاتھ چ طلاق دا حق ہوندا, روزانہ نواں قسم بدلی کھڑی ہوندی. ایتھے مرد نو حوصلہ رب نے دتا ہے, لکھاں گلاں سن کے بھی برداشت کر لیندا ہے, میں اپنے بچیاں دا خیال رکھا. ایمان نال دسو, اللہ فرماؤں بے یاد ہی عقدۃ النکاح, اساں نکاح والی گنڈ بندے دے ہاتھ چ رکھیے, جدوں کھولے گا ایو ہی کھولے گا. ہوں انگریزاں نے جناب کی رکھیا, انہاں آخیا نہیں عورتوں کو طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے. کی ہونا چاہیے؟ ہوں مرد نو طلاق دین دا حق سی, تو پھر مرد نو مسئلے بھی دسے گا کہ تو مت سمجھے کہ میں تھوک وانگوں تھو کر کے سٹنا پیا, تھوک نہیں ہوں, کسے دی عزت ہے دا خیال کرنا ہی. جے تینو بہتا گسا چل جاوے, سنو جن نبھا نہیں پیا ہوں دا, میرے نبی پاک دی شریعت کی آخ دی, سبحان اللہ, جے اختلاف بن جاندے نے پہلو نصیحت کرے, پہلو سمجھاوے نہیں چلیے رب تو ڈر, اپنے حق نہ بھول. مرد پہلے نصیحت کرے, انہوں ڈراوے, اللہ دا خوف دیواوے, جے نہیں خوف آیا حالے وہ اپنی نافرمانی تے اوویں زور رکھی کھڑیے, پھر دوسرا حق اسلام نے دتا ہے بندے نو, پھر اس طرح کر, ہن اس نال بولنا چھڈ دے, گھر چ رہے نہیں بولنا, آخر ایک دن او دا پھر دل موم ہو جاوے گا, جے حالے وی دل موم نہیں ہوندا تیسرا حق دتا ہے, پھر اس تو بستر اپنا وکھرا کر دے, جے ایتھے بھی نہیں مندی آخر چ پھر جا کے آخدا ہے فدرے بو ہن اونوں مار, مگر مار اننا کہ زخم پہ جاوے نہ چہرے تے مار, میرے آقا دا فرمان ہے عورت نو منہ تے نہ مارو, بلکہ کسے نو بھی منہ تے نہ مارو. ایک شخص, ایک بندہ اپنے پتر نو منہ تے تھپڑ مار سی پیا, میرے آقا نامدار نے فرمایا اینو منہ تے تھپڑ نہ مار, ایدی شکل حضرت آدم ورگی, ایدا چہرہ آدم ورگا ہے, اس واسطے چہرے آدم دے چہرے نو ویکھ کے اس دی عزت کر. قربان جاواں توجہ فرما, مار پیا کرنا, ہن ایتھے رب سونے نے رکھیا قانون, فدر ماں نہ مارو, مگر ایسی مار نہ ماری جے دلال زخم پہ جاوے, ہڈی ٹوٹ جاوے, متوں تکلیف ہو جی پہنچے, ہاتھ دوروں لے آ, نیڑے آن کے حولہ کر دے, تاکہ اسا ذرا دھمکا, ہاں جی جناب, اس نو ایسا مار نہ دے وی جس نال تکلیف ہو. میرے کملی والے سرکار دے فرمان دا خلاصہ پیا دسنا وا, توجہ فرما, جے ایتھے وی نہیں مننی, نہیں اختلاف تیرا ختم ہو سکیا, پھر آخری جا کے طلاق دی اجازت ہوئی ہے, جدو طلاق دین دی واری آوے ہن اے نہیں متھک تھک وانگو منہ وچوں سٹ دے اوتھے شریعت پئی آکھدی اے مہینے دے اندر ایک طلاق دے پھر مہینہ گزر جاوے ہو سکدا ہے جدو مہینہ وچ گزرے گا ماپے کوئی سلا کران والے آ جان کوئی تیری سمجھ چا جاوے کوئی اودی سمجھ چا جاوے پھر آپس دے اندر محبت پیدا ہو جاوے کیونکہ رب سونا اے جھگا برباد ہونا مسلمان دا نہیں جاندا رب نو پسند ہے مسلمان دا جھگا ہمیشہ آباد رہے اس پہلے سمجھ آئی کوئی نہ میں تینوں وہ مسئلے دس کے جا رہا خدا دی قسم جے دے نال تیرا جھگا آباد رہے گا اے مسئلے تین دسنے کسے نہیں ایمان نال دسو کدی سنے جے پہلو سچ آخر جھوٹ نہ بولو اللہ دی مہربانی نال فقیر نو اللہ توفیق دیتی ہے مسئلے کردا ہی ہو جائے جڑے تساں نہیں کبھی بیان کیوں اس واسطے کہ میں جدوں بھی ممبر تے بہنا نا میں صرف یہ سوچ کے بہنا کہ اس قوم نو کوئی ہدایت دا راہ لب جائے اے پاوے میرے تے ناراض ہو جان مگر میرا رب رسول میرے تے راضی ہو جان گل نہیں سمجھ لگی ہن طلاق ایک مہینے دے اندر ایک دے دوے مہینے دے اندر دوجی دے تریجے مہینے دے اندر جا کے تریجی طلاق دے تین طلاقاں جدو انج دےویں گا پھر نہ ہن حلالیاں دی لوڑ تینو پینی نہ بھجن نسل دی پینی کیونکہ فیصلہ ہن اخیر تک پہنچ چکیا ہوے گا خدا دیا بندیا جدو پہلے مہینے چ ایک طلاق دے گا پھر سلا دی صورت نکل سکتی پھر اگر دوجے مہینے دے گا پھر کوئی سلا دی صورت نکل سکتی ہے تریجے مہینے سے جا کے پھر پکی طلاق کر دے اج اسا بے وقوف لوگ اسانو شرع اسلام دا پتہ جو کوئی نہیں اسا منہ وچوں جیوے تھک سٹی دی تین وار آنے طلاق طلاق طلاق طلاق پھر بعد جناب نسنے کدی وہابیاں والے او آندے نے جاؤ طلاق ہوئی کو نہیں موجا لو پھر تو لگا جانا نئے ہوں مولوی سنی سانو گوارا نہیں جی سنی کول جانے تو سختی کرتا ہے پیا چلو سوکھا مطلب ادھر پھر ایمان دینا ہے حضور دے گستاخاں والے پاسے جانا ہے مینو قسم وعدہ اللہ شریک مولا دی اے سزا تیرے تے کیوں پئی ادو ہی پئی جدو نبی پاک سرکار دے دین نو نہیں سمجھ آئی کی خیال ہے وہ جھلیا انگریزی جنو ویکھو علم حاصل کریں چاہے تمہیں چین جانا پڑے چین جانا پڑے یہ چینی باندر بڑے کھڑے نہیں ہوں چین والا علم انہوں گیٹوں لے کھڑا نہیں یہ پتا بندے کے پترا کا نہ پیو کا نہ ماں کا نہ بڈی کا نہ کسی جائے کا نہ حلال کا نہ آرام کا نہ انسان واگوں دھرتی تے رہن کا چین جانا پڑے ہو میں کیا بھائی مانو چین دا مقصد ہے مدینے والے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا علم دین تواڈے تے ہے فرض مدینے تے چین جنہ سفر کرنا پڑے میرے علم واسطے تے تاں وی کر کے جایا جے حضور دے فرمان دا تے مقصد سی پر بھائی مانا نے کی کیتا ہے او جی انگریزی پڑھے انگریزی پڑھے یہ حدیث میں آیا ہے لکھ لعنت حضور سرکار دے فرمان نو بدل دے قسم خدا دی کر کے نا میں دعویٰ پہ کرنا جا ساری روئے زمین تو میں نو جواب لے آ کے دئی میں نک کٹا دیاں گا اپنا قرآن حدیث نے جتھے بھی کسے علم دا حکم کیتا ہے یا کسے علم دی تعریف کیتی ہے فضیلت بیان کیتی ہے اور صرف علم نبی پاک دے دین والا ہے میرے مدینے پاک میرے مدینے والے پاک محبوب دی زبان نے کسے اور علم دی تعریف علم نو کھچی پھر دے اے ہی علم جڑا میں دسنا پیا اے ہی مرد تے فرض تے عورت تے بھی ہاں اے علم ہے کہ عورت جدو مرد نال نکاح کرے عورت نو پتا ہونا چاہیے مرد دے حق میرے تے کی نے جدو مرد عورتوں نال نکاح کرتے ہیں مردوں پتا ہونا چاہیے عورتوں دے حق میرے تے کی نے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ نیڑے کوئی نہیں چاہتا اپنے پیو دادیا دے فرض انگریزاں یہودیاں دے بنائی پھردے نے، ہاں جی وہ پیچھے جناب پیسہ لٹائی پھردے نے، عزتاں گوائی پھردے نے، خدا دیا بندیا توجہ فرما، طلاق دا حق اللہ سونے نے مرد نو دتا ہے، یہودیاں آخیا نہیں عورتیں طلاق دیون، پھر جناب والا گھر دے اندر کیوں فتنے فساد نہ پین، توجہ رکھ، اسلام آخ مرد نو چار بیبیاں دا حق ہے، قرآن فرماؤں دا فن کے حوما طابا لکم من النساء مسنا و ثلاث و رباع، عورتاں دو یا تین یا چار آخری حد، ایتھے بھی شرط رکھ دیتی ہے الا تعدلوا فواحدا، جے عدل نہیں کرو گے نا تو پھر ایک کوئی جائز جے سونا سبحان اللہ، ایڈا قیمتی موضوع چھیڑ کے بیٹھا تینوں یہ قدر ہی کوئی نہیں، تو نیریاں ہے کہیں سنتا رہا ہے جہے تینوں جناب ادھر ہیر رانجے کا کسا سنا کے تر جانے نے پیسے تیرے کو لے کے تر گئے تو تینوں کی دے گا، میں تینوں انہیں مسئلے دس کے جاواں گا قسم خدا دی کہ تو ایک ایک مسئلے کا مول نہیں ادا کر سکتا، یہ ہوئی وہ مسئلے نے کہ جنہ دی محفل لگی ہوئے تو حضور نے فرمایا جنت دے باغاں نال گزرو تے پھل لیندے جاؤ، یہ محفل ہے جہدے وچ حرام حلال دسیا جاندا ہی ہے، جہدے وچ حقوق خدا تے خدا دی مخلوق دے بیان پہ ہوندے نے، ہوں اسلام آخد ہے چار بیویاں دا حق بندے نو ہے لیکن لا تعدلوا فواحدا، اگر عدل نہ کرو تو پھر ایک ہی تواڈے تے حلال، پھر باقی ترے تواڈے ترے نال نکاح حرام ہو جان گے، ایک نال تیرے واسطے نکاح جائز ہوے گا، کدو جدو عدل نہیں کر سکنا ہے، میرے سونے محبوب سرکار نے شریعت متارہ دے اندر عورتاں زیادہ ہون حق کی نے، حق کے لے خرچہ بھی برابر دا دے وے، مکان بھی برابر دے دے وے، او دے مکان گھر دے اندر رات رہن واسطے دن جان واسطے دہاڑیاں بھی برابر دیا رکھے، اے حد تک کہ ایک دے کار وچوں روٹی کھاوے تے حق ہووے دوسرے دی دوسرے دے کروں کھان دا دوجی بیوی دے تے اس دے آستے ایس بیوی دے کروں روٹی کھانا جائز نہیں، ہائے ہائے ہائے آپ سبحان اللہ، ایمان نال دسو ایڈا سچا تے سونا مذہب کتھوں لے آوے، اوے کڈے لانتی نے جنہاں سانوں انگریزاں دے پیچھے لا دیتا ہوئے، او بڑے جی ترقی جنو ویکھو اے ترک گئی انہاں دی، میرے محبوب سرکار سن، حضور سرکار سفر دے جاندے سن، آپ سرکار دیاں کل گیارہ بیویاں سن، نو بیویاں سرکار دے کول بایک وقت رہیاں سن، کل گیارہ سن، ہر بیوی دا ہر حق میرے محبوب پورا فرماؤں دے سن، تے حکمتوں عورتان دے، کیونکہ حضور سرکار خالی مردان دے تے رسول نہیں نا، عورتان دے بھی رسول، حضور نے انیاں بیویاں گھر دے اندر رکھیاں، باہر تے سینکڑے صحابہ سن مسئلے سمجھن والے، جڑے اگوں سانوں مرداں نوں مرداں دے مسئلے دس دے رہا ہے، ہن بیبیاں دے مسئلے واسطے ایک بیبی تے عقلوں اونج کمزور ہوندی ہے مرد نالوں، تے پھر ہوندیاں تھوڑیاں، تے حضور دی امت جڑی کروڑاں عورتاں پیدا ہونیاں سن، انہاں دے مسئلے کہ سکھ سکھنے سن تے دسنے سن، حضور انیاں بیبیاں رکھیاں گھر دے اندر تاکہ ہر مسئلہ کسی نہ کسی نو یاد رہے، اور میری یاد والیاں امت دے اندر عورتوں نو اے مسئلے دین شریعت دے سکھا دیتے جا، ہوں سمجھ لگی نے چار دا حق دیتا کدا چار دا حق وہ بھی عدل شرط ہے حضور جدوں لے سفر کرتے سن کسی بیبی نو نال کھڑنا ہونا آپ سرکار نے تے کنے پاؤندے سن کنے آپ وہ سید لمبے آنے ہوئے مختار کل نے جس بیبی نو مرضی اپنے نال لے جاندے دوسری اعتراض کر دی کافر ہو جاندی گل نہیں سمجھ لگی لیکن صدقے جاواں سونے دے عدل و انصاف تو انہاں بیبیاں وچ کنے پاؤنے کنے جان دیو قرآن دازی کنے پاؤنے سرکار نے جس بیبی پاک دا نام نکل آنا حضور سرکار نے انہوں نال لے جانا تاکہ دوجیاں ناراض نہ ہو ہن چار دا انگریز آخدے نے اج سکول والیاں بڑیاں آندیاں نے جلوس کڈ کے آندیاں نے جدو بندے نو چار بیویاں دا حق ہے مڑ سانو ہی چار خسماں دا حق ہوے ہاں تانوں پتا یہ سکول آئے تے جلوس نکل دے جے یہ کتاب آج لکھیا عورتیں کہتی ہیں مرد چار رکھے تے سانو چار رکھن دی اجازت کوئی نہیں یہ تے ظلم ہو رہا ہے ساڈے نال ہوں ایمان نال دس پہلی گل تو ایویں کہ جیڑی آکھے گی کہ سانو چار دا حق دیتا جائے وہ کافر ہو گئی کی ہو گئی قرآن دی منکر جو ہے تو قرآن دا منکر کون ہے تو دوسرا انہاں بد بختاں سوچیا بھی رب ایویں ہی چا حکم آکھے کیتا ہے ایک پانڈے ویچ چار گاواں دا مجھاں دا دودھ چو کے کٹھا چکرو تو بعد جو وکھرا کیویں کرو گے اور سمجھ لگی نہیں کیا بات وہ خسم ہو چار تو جڑا پتر جمنا وہ کہنے نہ لگنا اس واسطے میرے مدینے دے تاجدار دے ہر حکم تو صدقے جاواں تیرا دین کی ہے سونیا تیرے دین تو جانا ہی وار کے سٹ دے بار اپنی جانا وار دے اوڑک نو تے ٹر جانا کجی کاری تے کری جانا اوڑک نو تے ٹر جانا کجی کاری تے کری سرکاری دے دیلی اتے جندی ماری کے مری جا سبحان اللہ مرد عورتوں دے حاکم نے لیکن ناجائز حکم نہیں کر سکتے کیونکہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق مرد حاکم اتنا چیر رہے گا جتنا چیر اے اپنے حاکم بناون والے رب دے حکم دا تابعدار ہوئے مرد نو حاکم کیوں بنایا ہے بولو نا جی اے رب دا حکم چھڈی کھڑا ہے تو مڑ اینا کتنے منیچنا ہے ہوں سمجھ لگی کہ نہیں ہوں وہ جو آخے بڈی بیبی نو عورت نو کہ توں بہ میرے پیچھے موٹر سائیکل تے میں منڈی دی سیر کرانی تے بڈی انہوں جواب دے وے اگوں وہ دا حق بنتا ہے کہ کوئی شرم کر کوئی حیا کر کوئی غیرت کھا کوئی غیرت دی گولی کھا میں کوئی وچھی تے نہیں کوئی کٹی تے نہیں کہ کسائیاں وانگو ٹوکرے چ پا کے مینوں پچھوں تے منڈی دی سیر کراونی ہوں بھئی سویرے گوشت ونڈنا ہے گوشت ہونا ہے پھٹے تے ویکھو کھا جڑے بئیمان ان پچھوں ننگی لئی پھردے ہوندے نا میں کٹی کنو وکھاندے پھردے جے بئیمان کوئی ہے یار نو آپ ہوں یہ حکم عورت نے مرد دا مننا پاویں کٹے پاویں مارے مارے گی جو مرضی فرعون جنہیں ظلم کرتا سی حضرت آسیہ دے حضرت آسیہ نے فرعون دے ظلم برداشت کیتے اپنا دین نہیں چھڈیا رب نے ستی زمین دے سی جنت جاگ دے وخا چھڈی گل نہیں سمجھ لگی عورت صبر کرے گی مرد جہنم میں جائے گا عورت جنت جاوے گی تو پھر نبی پاک تو پوچھ کے ویخ اے جنت جاوے گی تے جنت مڑ کینو ملے گی مرد تے جہنم گیا پیا ہے پھر حضور فرماؤ دے اللہ اتے کسے شہید نال نکاح کر دے گا مسئلے تینوں حدیثاں دے پیا سمجھاؤنا ہوں یہو جا کنجر بغیرت جاوے گا جہنم والے پاسے تے عورت کدھر جاوے گی اوتھے انہوں اللہ سونا پھر شہیدہ نال بٹھا دے گا شہید مرد آکھے میں ٹی وی لے آنا میں ترقی کرنی ہے عورت آستے حرام میں ویکھن آکھے تو مکالا مل چنگا سر دا سائیں متھے لگے اسی طرح عورت دے ناجائز مطالبے مرد نہیں من سکتا جے مننے گا تے سیدھا جہنم جائے گا ہن سمجھ لگی عورت ہی جائے گی تے مرد بھی جائے گا جائز مطالبے جو شریعت اسلام دے بنے بنائے نے عورت جدوں کروں باہر نکلنا ہوگی سنو کنا کم واسطے نکل سکتی ماں پیو دی زیارت واسطے ماں پیو دی اور وہ بھی با پرد طریقے جدوں کروں باہر نکلے شریعت دا حکم ہے کپڑے نہ بدلے کپڑے کپڑے بدل دیے نا تے جانا حرام کیوں یہ کپڑے کینوں وکھاؤن دی انہیں تے وکھاؤنا سی اپنے سر دے سائیں کینوں وکھاؤن واسطے بدل دی پھر دی سادے کپڑے چار آوے سادے کپڑے آوے جے بدل کے آئیے تے برخا سر تو لے کے پیروں تک ہو پھر ماپیاں دی زیارت کر آوے ماں پیو بیمار ہو جان تے پوچھن جا سکتی یا وہ رشتے دار جڑے محرم نے جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکتا چاچے مامے انہاں دے گھر جا سکتی انہاں دی زیارت واسطے انہاں نوں پوچھن واسطے یہ ہو گئے چار مقام گل سمجھی پنجوی تھا عورت دین دا مسئلہ درپیش ہے حرام حلال دا کوئی انہوں عورت نو مہینے دے اندر نپاکی تے دن آندے نے او دے مسئلے پوچھنے نے جے انہوں پوچھ کے دین والا گھر دے اندر کوئی نہیں او دا مرد ایڈا نکھٹو ہے انہوں کوئی مسئلہ پوچھن دی تمیز ہی کوئی نہیں ان دا چاچا بابا کوئی کسے پاسوں نہیں مسئلہ پوچھ سکتے تے پھر جا جے انہوں پوچھ کے دسن والا ہے تے وہ کسے مسئلے پوچھن واسطے باہر نہیں جا سکتی وہ سمجھ آئی نہیں ہوں وہ جناب اتے پوچھ کے لیا جے نہیں کوئی پوچھ کے دین والا تے پھر وہ پرانے کپڑے باہر نکلے ہے محرم کوئی نال ہوئے پھر جاوے عالم دین دے کول نتھو خیرے کول نہ جائے سمجھ آئی کہ نہیں نتھو خیرے آج کل بہت بیٹھے نے نتھو خیرے وہ جڑے جناب ایک امام سی نا وہ آخیا بھائی وہ 40 سال امامت کراؤں رہا 40 سال تے 40 سال تو بعد چھٹی کر کے گیا نا پنڈ تے اگلے آکھیا دور دور دور آئے دا بھئی مان تو تین شرم نہیں آئی بھی ساری زندگی ہوکے آن دے دا اگ دھر دا رہا چودھریاں دی تے چنگی تو امام ہے او تھا کہتا لے میں اونا نال کو گھاٹ کی تھی اکھ کی اکھ میں بھی تو بغیر وضو دے نماز پڑھن دا رہا ان این دے جے کول تو مسئلے پوچھا ٹور جاوے تو انہوں نے اپنا پتھا بیچا انہوں نے تینو مسئلے خاص عالم ہوندے نے جنہ کول فتوے دی سند ہوندی ہے گل سمجھ آئی کوئی انہوں نے کول مسئلہ پوچھن جاوے تے جتھے اے عام تقریران آج کلام واز تقریران ہوندی یعنی جناب جی تے کسے جگہ تے جناب بچھو دی گل سنائی جا رہی تے چھوٹے واقعے سچے جناب کسے ہمیں سورا لائی جانگے تے جناب زمین اسمان دے کلابے رڑائی جانگے اے ہو جی ہمیں فلاں میں چورت نو جانا جائز نہیں دربارہ تے جانا صرف اپنے مرشد دے دربار تے جا سکتی اپنے محرم دے نال وہ بھی اس سے شرطہ نال جنہیں در سیاسات دے کپنے آن جاوے اپنے مرشد دے دربار تے جاوے کسے مرد نال نہ لگے ہیں جی اوتھے میل جول مرداں دا جناب جی میں پیڑ ہوندی ہے تے عورتاں جناب بندے جناب ایک دوجہ تے اللہ میری توبہ حشر ہویا ہوندا ہے اے ہو جا حالات تے عورت نو جانا جائز نہیں جی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہیں جی اے میں اس واسطے پہ دسنا کہ ساڈے جس بیلی نو اللہ تعالی نے سعادت بخشی ہیں تے شادی خانہ آبادی او دی ہونی اونوں بھی پتہ لگ جاوے نال تانوں بھی پتہ لگ جاوے ساریاں نوں کہ اساں اپنے گھر دے اندر کیویں گزارا کرنے تو اے موٹے موٹے مسائل چاند تانوں دسے نے میں مسائل تے صاحب سارے نے دسن والے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین دو شیر سلطان باو سرکار دے اچھا جی اے کی ہے عورتوں کے لیے ناخن کے اوپر نیل پالش لگانا جائز ہے کہ نیل پالش لگانا جڑی ہے نا جائز اس واسطے نہیں کہ اس نال عورت دا غسل نہیں ہوے گا اور وضو نہیں ہوے گا کیونکہ اے دے تھلے پانی نہیں جا سکدا جدو پانی نہ گیا تے وال برابر وی جسم دا حصہ خشک رہ جاوے پانی نہ پڑ سکے تے غسل نہیں ہوندا اوتے عورت پلیت رہ گی اس واسطے اس تو دور رہے سمجھ آئی کیوں نہیں پہلے بسم اللہ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں پڑھنا جائز ہے بسم اللہ شریف ہر عزت والی شے تو پہلا پڑھی گئی ہر عزت والے کام تو سبحان اللہ سبحان اللہ اذان اللہ دا عزت والا کام شان والا کام اس تو پہلا اذان اقامت کے وقت اللہ اکبر کھڑے ہونا چاہیے یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے تکبیر الی مستحب لیکن مستحباں دا خیال بعد وچ رکھیا کرو پہلو اپنے فرضاں دا خیال رکھیا کرو اے نہ بھی فرض پیتے پھرنے سارے تے باقی ہن مستحباں دے زور دتی کھڑے ہیں کیا اہل سنت کو دیوبندی ٹولا رہن وہ اپنی مساجد میں ٹھہرنے دیا جا کر نہیں تو کیوں ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں ان کی دعوت کرتے ہیں کوئی اصل عقیدے دا اختلاف ہے عقائدی اختلاف جدوں ہوے گا اس اختلافات دے ہوندیاں کدے بھی آپس وچ محبت اتحاد نہیں پیدا ہو سکدا دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما آخر دعوانا